Ողջույն հայրենակիցներ, այսօր դեկտեմբերի 25-ն է, օրը 2:07-ի։ Տարաբնույթ սյուժեներով եւ հաղորդումներով ձեզ է ներկայանում կարծիք հաղորդաշարը, եթերում Արմինե Բաղդասարյանն է։ Մեր ծրագրում տոնական երուզեր Արցախի ազատամարտիկների միությունում, պատմում է Վան Նովիկովը։ Ստեփանակերտի Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի ղեկավար Կորյուն Խաչատուրյանը ամփոփում անցնող տարին։ Նրա հետ զրուցել է մեր աշխատակից Քնար Բաբայանը։ Խճանկարիչը ինչպես միշտ հանդես կգա հետաքրքիր տեղեկություններով։ Հաղորդաշարի վերջին էջում օրացույցն է։ Նախ լսենք Վան Նովիկովին։ Արցախի ազատամարտիկների միությունում այս օրերին տոնական երուզեր է։ Ազատամարտիկները պատրաստվում են ամանորյա միջոցառումներին։ Այդ համատեքստում բարի ավանդույթի են վերածվել այցելություններն առաջնագից ու զինվորների հետ տարեմուտը նշելը։ Անցնող տարում Արցախի ազատամարտիկների միության աշխատանքային ժամանակացույցը հագեցած է եղել։ Ազատամարտիկներն ակտիվ մասնակցություն են ունեցել Արցախյան ազատամարտի նվիրյալներին նվիրված հուշցերեկույթների, բանակային ու ռազմահայրենասիրական տարբեր միջոցառումներին։ Ապրիլյան քառորդյա մարտական գործողություններից հետո ազատամարտիկների միության կազմը համալրվել է։ Ամանորյա ավանդական տոնական խնջույքին, որպես միության լիիրավ անդամներ, ավակների սեղանակիցը լինելու պատիվն են վաստակել նաև ապրիլյան քառորդյայի կրակներում թրծված երիտասարդ սերնդի ներկայացուցիչները։ Արցախի ազատամարտիկների միության աշխատակազմի ղեկավար Էդիկ Խաչատրյանն իր խոսքում համառոտ ամփոփելով կառույցի անցնող տարին 2018-ին նոր հաղթանակներ կրելու բարեմաղթանք տեսլականով միության անունից շնորհավորեց հայ ժողովրդին գալիք տոների կապակցությամբ։ Շատ միջոցառումները կապած տոների հետ, զինված ուժերի կազմավորման, Շուշայի ազատագրման, պաշտպանության բանակի կազմավորման, Արցախի հանրապետության կազմավորման տարբեր միջոցառումներ։ Մշտական մասնակցենք նաև հուշերեկույթներին, հուշերեկոներին, մանավանդ մարտական խաչառաջաշենի, երկրորդ հաշենի շքանշանակիրների հետ մահվասին կազմակերպած միջոցառումների գլոր տարեթվեր հետ կապված, ասենք 40-45, 50-55 և այլն։ Հետաքրքիր է ապրիլյան պատերազմը, ինչպեսի սրբագրումները մցրել ձեր աշխատանքային գրաֆիկում։ Մշտական մեր կապը և պաշտպանության բանակի հետ և մեր զինվորների հետ այդ կապը կա։ Ապրիլյան պատերազմը կասեմ այն Արցախի ազատամարտիկների միության շուրջ համախմբվել էին և մեր ազատամարտիկները և երիտասարդին ծառայողները, ասենք երիտասարդները, ովքեր արդեն ժանկետային ծառայություններին ավարտել և ավելի քան 2400 հոգու մի տոնն առաջնագիծ։ Իսկ կա այնպիսի միջոցառում, որ ապրիլյան պատերազմից հետո համրագրեցիք ձեր աշխատանքային պատերազմից հետո կասենք արդեն մեր շարքերում ընդգրկում են նաև մեր երիտասարդները, մեր պատերազմը, ովքեր ժանկետային ծառայություն ավարտել են և իրենց մասնակցումն են ունեցել ապրիլյան պատերազմին։ Նրանք նույնպես արդեն համարվում են վետերանների միջոցառում։ Կամաթերակամա տարիքային առանձնատկությունների հետ կապված 92-94 թվականի պատերազմի դեպքում նաև տարիքային ցեզերի մեծացում կա։ Փաստորեն կարող ենք արձանագրել, որ ավելացել է ազատամարտիկների թիվը։ Ազատամարտիկների ինքնիշտին ավելացել է Արցախի հանրապետության ուշակման 25-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Այսինքն նոտալաշեմին ազատամարտիկների համար միջոցառումների կազմակերպելու խնջույքներով մոտավորապես 182 համայնքային միավորումներում և 8 տարածքային միավորումում։ Ինչ են նախատեսվում նվերներ, շնորհավորանքներ։ Շնորհավորանքները պարտադիր միության նախագահի գեներալ Մարու Կարապետյանի կողմից բոլորի շնորհավորանքներ, որոշակի գումարներ յուրաքանչյուրի հետ կապված գումարն է հատկացված, որպեսզի կարողանանք նորմալ միջոցառումների կազմակերպին հիմնական նպատակը հետապնդելու այն փաստին, որ բոլոր ազատամարտիկները և չի նայում երիտասարդները համախմբված իրաշուրջ նստեն իրար նոր տարին շնորհավորին։ Կլինեն նաև պարգևատրումներ, ասենք մեդալներով և այլն։ տարվա ընթացքում հիմնականում մեդալներով մեր առաջարկությունների հետ կապված եմ մայիսի 9-ի կապակցությամբ և սեպտեմբերի 2-ի կապակցությամբ մշտական մեր կողմից երկրի նախագահին առաջարկությունը լինում են մեր քանակությամբ արգելատուրումներ, քանի որ մեր ազատամարտիկները 92-94 թվականներին ծառայած ազատամարտիկները համարյա բոլորը պետական պարգևներով պարգևատրվել են, հիմա արդեն աջակցում ենք, որպեսզի մեր բոլոր այն երիտասարդները, ովքեր մասնակից են եղել ապրիլյան պատերազմին, ևս պետական մեդալներով պարգևատրվեն։ Իսկ ամանորյա միջոցառումների շրջանակներում բանակի հետ փող համագործակցված նոտարով անմիջական առաջնագծում մեր ազատամարտիկներից, մեր ազատամարտիկների միության վարչությունների մասնակիցներով մեր դիրքապահ օրենքի կողքին շնորհավոր են բոլոր ծնորներին մեր պաշտպանության բանակը։ Նվերներով կրկին։ Նվերներով, պարուսակներով, ինչու՞ չէ, ուտելիքներով եւ այլն։ Հետաքրքիր կլիներ լսել ձեր ամանորյա շնորհավորանքը բոլոր ազատամարտիկներին, զինվորներին, օգտվելով առիթից դասերի Արցախ ազատամարտիկների միության վարչության իդեմս միության նախագահ գեներալ մայոր Սամվել Կարապետյանի անունից շնորհավորում ենք մեր հայ ժողովրդին գալիքնոր տարվա կապակցությամբ, մեր պաշտպանության բանակին, մեր ազատամարտիկներին, ընդհանրապես մեր բոլորիս։ Բոլորին առողջություն եմ ցանկանում, հաջողություն եմ ցանկանում, թողնոր տարին բոլորիս համար լինի հաղթանակների տարի։ Սյուժեն պատրաստել էր Վան Նովիկովը։ Կնդիրներ, դուք լսում եք կարծիք հաղորդաշարի դեկտեմբերի 25-ի թողարկումը։ Մեր հանդիպման օրերն ամփոփող են՝ երկուշաբթի ծուրփաթ, ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Շարունակում ենք մեր եթերաժամը։ Ստեփանակերտի Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի ղեկավար Կորյուն Խաչատուրյանը ամփոփում անցնող տարին։ Մանրամասները Քնար Բաբայանի պատրաստած հաղորդման մեջ։ Հարյուրավոր նոր ուսանողներ, Թումոբուսի նոր երթուղիներ եւ ավելի շատ աշխատարաններ, հատուկ նախագծեր ու մրցույթներ։ Անցնող 2017-ը բավականին հագեցած էր Ստեփանակերտի Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի ուսանողների համար։ Կենտրոնի ղեկավար Կորյուն Խաչատուրյանն է ամփոփում անցնող տարին։ Մենք գրավիչ ենք որպես ուսումնական նոր առար կենտրոն եւ շատերն են ուզում գալ։ Այս տարվա ընթացքում մենք բացեցինք այսպես կոչված սպասողական ցանկ։ Հետևաբար դա նշանակում է, որ ինչ որ տեղ պահանջված ենք ու դա առաջին հաջողությունն է։ Երկրորդ հաջողությունը որակական է ավելի, այն առումով, որ բազմապատկեցին կարելի ասել մեր մշտական դասընթացների, աշխատարանների, մրցույթների, միջոցառումների և հատուկ նախագծերի քանակը, դա էլ բավական հետաքրքիր է, որովհետև առիթներն ենք շատացնում երեխաների համար, որ խորանան, որ ավելի լավ մասնագիտանան, ավելի լավ ծանոթանան այդ տվյալ ոլորտի հետ։ Երրորդ հետաքրքիր հաջողությունը միջազգայնացումն է, այսպես ասած, այսինքն մենք արդեն սկսեցինք միջազգային կապեր հաստատել։ Առաջին միջազգային կապը Արաբական Միացյալ Էմիրությունների Շարժա Էմիրության մեջ գտնվող հայկական միօրյա վարժարանի հետ կապ հաստատեցինք ու իրենց համար իրականացրինք շատ հետաքրքիր նախագիծ հայոց պատմության հետ կապված ինֆոգրաֆիկա։ Դա իմ համար իրականում ամենից մեծ ձեռքբերումը կարող եմ համարել այս տարվա, որովհետև մենք ԱԱԳ-ին ազդեցինք այն առումով, որ երեխան այլևս այնքան ինքնավստահ է իրեն զգում, որ կարող է արտասահմանի պատվերներ ընդունել, ոչ միայն այստեղ լոկալ։ Երկրորդ հետաքրքիր միջազգային կապը Ամերիկայի հետ էր, երբ մենք գտանք մի հետաքրքիր անձնավորություն, Ջուդի Սարյանը, ով սկսեց մրցույթների շարք, առաջինը կապված էր մարդու իրավունքների հետ, կապեցինք Զապել Եսայանի հետ։ Իրականում այդ մրցույթները շատ մեծ հաջողություն ունին, ինչու, որովհետև որպես կրթական process մենք կարողացանք արագացնել այդ ընթացքը, այսինքն մրցույթի միջոցով իրենք ավելի շահագրգռված են, ավելի հաճախակի են թումո գալիս, ավելի ուշադրությամբ են աշխատում, զուտ որովհետև մրցույթը դա հանդիսանում ու ինչ որ պարգևադրում կա ամենավերջում։ Այդ հաշվի առնելով մեզ հաջողվեց դա շարքի առաջին միջոցառում համարել, հունվարից մինչև 2018-ի հուլիս 3 հատ նմանատիպ մրցույթներ կկազմակերպենք արդեն տարբեր ոլորտներում, ու ես դրան բավական կողմեմ ու հավատացած եմ։ Մրցույթի հետաքրքիրը նաև նրանում է, որ մենք թիմային մրցույթներ էլ կկազմակերպենք, որպեսի անհատական բնույթ չկրի։ Արցախի կառավարության հետ համատեղ ծրագրի շնորհիվ թումոբուսերը հասան Մարտունի, Մարտակերտ, Հադրութ ու Քաշաթաղ։ 2017-ին մենք մեծ ձեռքբերումներ ունեցանք Արցախի կառավարության հետ միատեղ ու բացեցինք Մարտակերտ, Մարտունի, Հադրութ, Քաշաթաղ շրջանները։ Այս պայդրությամբ ունենք 20-ից ավել գյուղեր, որը սպասարկում են մեր թումոբուսերով։ Կորյուն Խաչատուրյանը վստահեցրեց, որ 2018-ը շատ ավելի մեծ նախագծերի տարի է լինելու։ Թումո Ստեփանակերտը կունենա ավելի մեծ տարածք, հետևաբար ուսանողների քանակն ու աշխարհագրությունը կընդլայնվի։ 2018-ին կշարունակենք նույն տեմպով, եթե ոչ ավելի արագ կփորձենք նույնիսկ առաջ գնալ, աշխարհագրական առումով ընդլայնվել, քանակի առումով շատանալ, մեր կենտրոնը նաև ինչ որտեղ արդեն կարիքազգու մեծանալու, մեծ հավանականությամբ 2018-ին դա մեծ նախագծերից մեկը լինի, մեծացնենք մեր կենտրոնը, որպեսզի տեղ անենք, շատացնել առիթները, դա իմ առաջին մտահոգությունը կլինի 2018-ին, որպեսզի էլ ավելի մասնագետներ կառնանք Ստեփանակերտում բերել, էլ ավելի դասընթացներ կամ աշխատարաններ, մրցույթներ, հատուկ նախագծեր կազմակերպենք, եւ ինչու՞ չէ 2018-ին արդեն սկսենք, ինչպես Երևանը արդեն ունի, ստարտափների ընթացքը կարգավորել, արդեն աշխատանքային շուկայում տեղեր գրավել։ Մեր մոտ բավական ուժեղ սերունդ ենք պատրաստել ծրագրավորման եւ կայքերի մշակման հետ կապված, այդ ճյուղում տեսնում եմ ինչ-որ պոտենցիալ, ունենք նախադեպ խաղերի մշակման հետ, թե Թումոն իր նետոյի առասպել խաղով արդեն փորձ է հսկայական ձեր բերել, թե Թումո Ստեփանակերտը ավելի փոքր մասշտաբով իհարկե երկու նախագիծ էր իրականացրել 2017-ին, հետևաբար կարող ենք այդ փորձի վրա հիմնվել, խաղերի ստեղծում, ծրագրավորում, կայքերի մշակում, նկարչական ու լուսանկարչական հետաքրքրությունը շատ բարձր է հենց Ստեփանակերտում, ու մտածում եմ, որ կարելի է դարումովել արդեն սկսել մեդիայի ինչ-որ մի բաներ ստեղծել։ Հաղորդումը պատրաստել էր Քնար Բաբայանը։ Կարծիքն է եթերում, տեղական ժամանակով 15:48 րոպե։ Բարեկամներ, իսկ այժմ կներկայացնենք խճանկար էջը։ Ծնողական անուշադրության հետևանքները։ Ժամանակակից ծնողները մշտապես զբաղված են։ Նրանք համոզված են, որ իրենց խնդիրն է երեխաներին ապահովել սնունդով եւ հագուստով, գումար տալ նրանց կինո գնալու համար, իսկ ամառը ուղարկել հանգստանալու։ Իսկ մտերմիկ զրույցները, ընտանեկան ճաշկերույթներն ու զգացմունքների տարատեսակ դրսևորումները մանրուքներ են։ Եթե մանկական տարիքում ծնողներն ուշադրություն չեն դարձնում երեխաների զգացմունքների եւ պահանջմունքների վրա, նրա մեջ անգիտակցաբար անտեսանելի դիրքորոշումներ են ձևավորում, որոնք շատ հարցերում հասուն տարիքում անդրադառնում են անձի ինքնագնահատականի ու իր մասին պատկերացումների վրա։ Ծնողական անուշադրությունից բխած դիրքորոշումները կարելի է բնութագրել հետևյալ կերպ։ Չի կարելի չափազանց ուրախ կամ չափազանց տխուր լինել։ Փոքր տարիքում բոլորն էլ ավելի խորն են ապրում իրենց էմոցիաները, և այդ ժամանակ մեծահասակի խնդիրը էմոցիաներն արտահայտելու ճանապարհին իր երեխային հասկանալն ու նրան աջակցելն է։ Սակայն շատ մեծահասակներ միայն հասկացնում են, որ ավելի լավ է զուսպ լինել, և երեխան սովորում է զսպել իր ապրումները։ Զգացմունքների արտահայտումը նույնականացվում է թուլության հետ։ Փոքր տարիքում ապրումներն ավելի անկեղծ են։ Երեխան բարկանում է, երբ իրեն վիրավորում են, լաց է լինում, երբ տխրում է։ Ծնողի խնդիրն է մխիթարել երեխային ու սովորեցնել ինքնուրույն հաղթահարել հոգեկան ցավը, բայց շատ դեպքերում ծնողները երեխային ներշնչում են, որ զգացմունքներն արտահայտել ու թուլություն է։ Խնդիրների մասին բարձրաձայնելը նշանակում է զուր մյուսներին լարել։ Երեխաները մեծանում են, դրա հետ մեկտեղ մեծանում են նաև նրա կենսական խնդիրները։ Դժվարություններ դպրոցում, խնդիրներ հասակակիցների հետ։ Երեխան միշտ պետք է վստահ լինի, որ կարող է այս խնդիրների մասին պատմել ծնողներին, և ծնողը կհասկանա իրեն։ Չարությունը բացասական էմոցիա է, և դրանից պետք է խուսափել։ Մանուկ հասակում երեխան հաճախ է բարկանում, քանի որ բարկությունը մեր կյանքի մի մասնիկն է։ Սակայն մեծանալով երեխան հասկանում է, որ բարկության ցանկացած դրսևորում պատժելի է, և նա սկսում է իր բացասական էմոցիաներն արտահայտել այլ կերպով, ճնշելով և փոխակերպելով դրանք։ Ուրիշներին վստահել նշանակում է հիասթափվել։ Երեխաները նույնքան աջակցության կարիք ունեն, որքան մեծահասակներն ու դեռահասները։ Փոքրուց մենք ուղղորդման և օգնության կարիք ունենք, սակայն ծնողները հաճախ չափազանց զբաղված են, և երեխաները հասկանում են, որ շատ դեպքերում ավելի լավ է օգնություն չխնդրել, քան մերժվել։ Ոչ ոքի համար հետաքրքիր չէ, թե ես ինչ եմ ասում։ Ցանկացած ծնող գիտի, թե իր երեխան որքան հետաքրքրասեր է դառնում, երբ սկսում է ճանաչել աշխարը։ Նա անընդհատ հարցեր է տալիս և պատասխանների սպասում։ Ծնողները միշտ չէ, որ բավարարում են երեխայի հետաքրքրասիրությունը, և աստիճանաբար երեխաների խոսքերը վերածվում են դատարկաբանության։ Ես միայնակ եմ ողջ աշխարում։ Մանուկ հասակում երեխան անշահախնդիր օգնության կարիք ունի, բայց մեծահասակները զբաղված են և անտարբեր, ինչի պատճառով հաճախ երեխան իրեն անտեսված է զգում, հետագայում այս զգացողությունը կարող է վերածվել գլոբալ միայնության։ Իրականում ծնողի խնդիրն է հասկացնել երեխային, որ ուժեղ զգացմունքներ վերապրելն ու արտահայտելը հոգեկան ուժի և առողջության նշան է։ Սեփական պահանջմունքներն ու մտքերը գիտակցելը լիարժեք երջանի կյանքի բանալին է։ Այն ամենը, ինչ մենք ուզում ենք ասել, կարևոր է, և մենք պետք է դա ասենք։ Մարդն ապրում է իր նմանների միջավայրում, նշանակում է նա միայնակ չէ։ Uzangana skalisa, Եթերում կարծիքն է, մեր թողարկումը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր Սուրբ Ստեփանոս Նախավկայի և առաջին Մարտիրոսի հիշատակության օրն է։ Այսօր ծնվել են Ադոլֆ Վինդաուսը, գերմանացի քիմիկոս Նոբելյան մրցանակակիր, Կոնրադ Հիլթոնը, ամերիկացի գործարար, հյուրանոցային ցանցի հիմնադիր, Գեղամ Սարյանը, հայ բանաստեղծ թարգմանիչ, Գերհարդ Հերցբերգը, գերմանա-կանադացի քիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Կարլոս Կաստանեդան, ամերիկացի գրող, մարդաբան, ազգագրագետ, Արկադի Հայիթը, գրող, էստրադային դրամատուրգ, Հաննա Շիգուլան, գերմանացի կինոդերասանուհի, երգչուհի, Ժայր Զինյոն, բրազիլացի ֆուտբոլիստ։ երկել վաղուս, ուչուներ երազներ հոգիս, չեր հասնում ինձ հույսի էլ ոչ մի շող, եր դու եկար հանկարծ, եր գտար դու ինձ, թող շողար ուր հրա ամշեջ, կոնե տաց կրակը իմ մեջ, թող գտնի ձայնոտ ինձ ուր էլ գնամ, ու երկ դարնամ միայն սիրո ու գարնամ, բերել ես ինձ լույսեր խանդության, գերել ես նոր երան, Կարծիք հաղորդաշարի օրվա եթերաժամն ավարտվեց, ստուդիայում էր Արմինե Բաղդասարյանը, այժմ խոսափողը տրամադրում ենք Սեյրան Կարապետյանին։